104.6 FM, sintonitza Ràdio Cornellà. Boas tardes, ben queridos ointes. Aquí no 104.6 da FM, un programiña máis para todos vosotros, sempre en Galicia, todas as tardes dos sábados, aquí con todos vosotros, gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que fai que todo isto saia nas ondas para diante, e que ademais nos escoiten aquí en, precisamente no Facebook. Sí, Que aí os temos, moi benvido Armando, aquí o meu carón. Moitas gracias e, como non, un saúdo a todos os ointes e esos que xa es comenzan a estar esgarabellando, porque eu xa es comenzo xa, a ver os saúdos por aí. Xa mirache, non? Xa mirache. Xa. Moi ben, moi ben. Benvidos, queridos ointes. Moitísimas grazas por estardes aí. Vamos a intentar que estas dúas oriñas de radio en galego sexan amenas e, bueno, feiticeiros para todos vosotros. Teremos conversas con xente moi interesante e falaremos dun evento que se vai a realizar o día 26. Sí. Que bueno, ya somos capaces de contactar concretamente co presidente de ASOBECAT, Asociación, sí, de Bercianos en Cataluña, que celebra un 19 Festival del Botillo en Cataluña. Sí, señor. Eu quería decir unha cosa, que teñen en conta que os programas que se están a realizar aquí no Baix Llobregat, o mismo sempre en Galicia, que galegos no Baix, se remitirán pois a través de algún emisora en Galicia, Radiofusión, que nos vai a emitir os programas. Precisamente este programa reemítese en Radio Roncudo, por eso sí, vamos a falar precisamente con o noso correspondente Óscar Costa da Morte, pero tamén se reemite por Redifusión o luns ás 3 da tarde. Exactamente. E bueno, yo de Radio San Boi, os venres ás 3 da tarde. Exactamente. Bueno, queridos ointes, vamos a poñerlle un bocadiño de música e intentaremos comunicarnos precisamente con Óscar, que está ali na Costa da Morte. Veña. Aí vai. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me o criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do mar. Castañares, noites claras de luar, campaniñas trimbadoras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor. Baixamos a música de María Doceo para darlle a benvida a Óscar. Moi boas tardes, Óscar. Boa tarde. Moi boa tarde, como estamos? Aquí, bueno, pues xa encetamos precisamente con música recentemente publicada por María Doceo, para saudarte a ti. Pues nada, a mí me encanta. Vens más a norte, que casi xa casi vai a cantar en galego perfectamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, temos pues, un montón de noticias un poco variadas. Uh-huh. Estamos... Non te movas moito, que parece que temos dificultade de recepción, sí, da túa... Así escuitades, moi ben? Sí. Agora mesmo sí. Bueno, pues non me movo de aquí. Mira, de no mes do cocino, non? Sí. Bueno, pois pues, en Serantes, Laxe, pasado fin de semana, a Asociación de Veciños de Serantes celebrou o seu cocido anual. Ajá. Un acontecimento que leva xa moitos anos sendo costume ineludible é que fai que se reúnan no local social da Casa dos Veciños pois un montón de veciños da parroquia, maneira de que se vexan todos, como dín eles, non só e pois tamén se reúnen como un dos. Sí, sí. Vale, vale. Unha celebración que ven o xeito precisamente dende nesta época de inverno, que o cocido a mellor no verán tamén se pode tomar, pero mellor no inverno, non? Con este fresquiño. Nos comentábamos a semana pasada tamén, nos movemos moito pois polo calendario, non? A pesar de que, bueno, pois, a ciencia vai facendo pois, que a alimentación, as frutas, bueno, outras frutas parecen durante todo o ano, comer, bueno, moitas veces tamén xa nos saltamos eso, pero é certo que non é o mesmo comelo no mes de febreiro co frío que estes días, sobre todo que despois no verán, pero como? Sí, moi ben, moi ben. Bueno, máis cosillas, iniciativa tamén interesante que van desde Carnota, que Carnota vai repoblar montes, maravillosos exemplos, estes días os vividos en Carnota, que foi golpeado, un concello golpeado moito polos incendios no verán, sí. Pero o pasado venres os nenos do cole de Carnota, en colaboración cos forestais da Xunta e a Comunidade de Montes de San Mamede, repoblaron a chamada zona Campo das Cabras con castiñeiros, cerdeiras e nogueiros. Toda unha experiencia para a rapazada, cun traballo de campo que serve para afianzar pois é unha gran aposta pola repoblación dos nosos montes, ademais con especies autóctonas. Perfecto, unha cousa extraordinaria, sí, señor. E ademais, que eso non é que se sementen solamente es árboles, sino que tamén é semente entre os rapaces, porque así tamén toman conciencia. Claro, é que unha das cousas máis bonitas que pode pasar co paso do tempo, que un volva a ese sitio, se ve que ese árbol está aí, e que ademais creció, e bueno, eu colaborei, non? Nesta iniciativa, algo que non paga nada. Bueno, más cousiñas xa non tan boas, lamentablemente, porque requisan en Camariñas 102 kilos de polvo demasiado pequeno que non pasou por lonxa. Bueno, un golpe máis a un pouco ao furtivismo tamén, as malas artes na comercialización de especies chegadas do mar. Outra cousiña máis, por exemplo, que o BNG BNG pide a Xunta a renovación da estrada que conecta Camariñas con Vimianzo, unha estrada pues, importante para os veciños e veciñas destes dous concellos, e ademais en Camariñas propoñen rehabilitar a casa do Mar de Camelle para uso veciñal, non? Porque, bueno, sabedes que as casas do mar están cerrando, non poucos eran costumbre nos anos 80 os centros de saúde, sobre todo porque a maior grande parte da veciñanza dependía do mar, os mariñeiros cotizan por o Instituto da Marina, e creábanse pois os centros de saúde nas casas do mar. Cada vez isto vai a menos, as casas do mar van desaparecendo, parecen, sobre todo hoxe en día, se caen algún pobo grande ou mesmo na Coruña, ainda podemos ter, pero cada vez pues, estánse pichando máis. Entonces darlle outro uso, neste caso veciñal, parece o máis responsable, tamén o máis lógico. Piden en Camariñas que a casa do mar de Camariñas se poda utilizar tamén para uso veciñal. Moi ben, perfecto. Sí, máis cousiñas, por exemplo, que o PSOE pedirá ao Parlamento unha residencia de maiores para Ponte Ceso. Por outra parte, a plantilla do hospital Bérsida Xunqueira clama polos celadores. As cousas que son, do punto de vista sanitario, ben importantes, e que, con moitas carencias en plazas para os nosos maiores, sobre todo para os dependentes, que moitas veces se teñen que ir para outras latitudes por non ter cerca unha residencia. E, ademais, pois, desde o hospital Bérsida Xunqueira, é certo pois que o personal, quizás os celadores escasean bastante, e isto ten un impacto importante no servicio de base de atención aos pacientes, e queixábase tamén a Asociación de Pacientes da Costa da Morte esta semana pois deste acometido. Moi ben. E despois, por último, contarvos que Espiral Maior é unha editorial galega coñecida, vai a impulsar en Carballo o seminario en torno a Pondal. Espiral Maior vai a acoller precisamente hoxe a primeira das sesións do seminario Eduardo Pondal no século XXI. Un espacio aberto ao público e destinado ao estudo e ao debate sobre a obra de Eduardo Pondal, posibilitando así unha lectura e relectura do patrimonio literario de Eduardo Bergantiñán Galego Universal, como ben indica o director da propia editorial, Miguel Anxo Fernández. Esta iniciativa, que, bueno, sumase o traballo inxente que é feito na Aldea do Couto, tendo a a fundación, que non entendimos, que fundación era? Fundación Eduardo Pondal. Claro. Sí. Lóxicamente, pois, pues, claro, facéndose eco dese traballo tan inxente, dese galego universal, non? Sí, pues, tan universal, o creador da nosa letra, claro que sí. Bueno, pois pues, agradecemosche moitísimo a túa crónica de hoxe, que así a veces, pois, pues, eso son as tecnoloxías, que a veces faen como templar a cousa. pero entendeuse perfectamente. Suficiente información para que os nosos ointes se metran na páxina de que pasan a costa.gal, que si aumentan a sabenza. Ya as noticias que ocurren, pois, na Costa da Morte. Na Costa da Morte, moi ben. Moi ben, pois, pues, nada, comentarvos, como sempre, que mañá se repetirá o programa nos radios da Costa, esta mañá, así que vos emplazamos para unha parte de... Muy bien. Dios, muy bien, muchísimas gracias. Una aperta grande, Óscar, muchas gracias. Una aperta. Buen fin de semana. Vamos a despedir entonces a Óscar con música y de seguida vamos a intentar comunicarnos con otra persona más. Exactamente. Do Río Douro, emblema do meu povo.